Oka biloko ya salam. Sheritika ba geste songisa moteme sika omesana. Boni mweza limonesu oko ya kozanga galikolo ya lolendo na yo. Tala oko misoni soni na mwaye otu na mwanate. Mwangai motema moko beta na melakate na komiko lagwa. Kuite kobala susi na koya kosala na oyo na kanite na se akwiti bomo bali ya moni banda olimbise koma kamatata na nalimbisi ya maso salinga papa to zolana Rosendume. Majeste songisa moteme sika omesana. Boni mweza limomesu oko ya kosanga galikolo ya lolendo na yo. Tala oko misoni soni na mwaye otu na mwanate. Mwangai motema moko beta na melakate na komiko langwa. Tango kuite kobala susi na koya kosala na oyo na kanite na se ya kuiti. Mobali ya moni mbanda bolimbisi koma kamatata na nalimbisi ya maso salinga papa tosongana. Songa songa papa songa na kitisa motema ye. Mango papa, yaka nano na bouchete bo. Batanelinga mitambo, zela nyosonga na le kakaha. Yaka yaka papa, yaka nano na bouchete bo. Mwana tobotara, utu nyoso ale la kapapara. Réponse nini na pesa kayevo. Songa songa papa, songa na kitisa motema e. Yaka mbango papa, yaka nano na bouchetevo. Batangeli nga mitambo, zelanyo songa na le kakaha. Botara, utunyo sole la kapapara. Yebisa na yo, reponse nini na pesa kayego.